chill. Na, a műsor támogatója Budapest tengerpartja. Hallgítson már, igen, ma. Lesz a finálé. Legyen a finálé. Pirella. Kell bekapni. 2,5 darab tablettát. Tessék. Kész. Transzoltént és kész, amit a hitna írt fel, vagy hogy érzed? Rosszul érzed a szívedet? Nem, most jó vagyok. Biztos nem kell a trimotszomatin is? Nem csodál. Na most az orvos írta ki, vagy... Ha hitna írta ki. Az nem. Aztán reggel szoktam mindig bekapni. Legyen reggel, és nem szoktam. Ja. Nyeld le. Ne kell nyelni. Itt van le. Meg azt nem tudod lenyelni. Lement. Ah, jó, hogyha lement. Ugye, ezt a... Bocsat, ez pillanatilag kérdés. Elfogyott? Elfogyott. Na, így 150, nem 600 nálos van csak, 660. Darabja, egy ilyen? Egy tasakka. Ezt köszönjük. Nincs az olcsó fajta. Nincs valami. Nincs, akkor majd szerzek most. Jó. Azt a... Sítsinet! Itt van a macskád is. Mi bajod van be? Semmi. Mit magyaráztatok meg? Nincs aki vassa. Nincs semmi. Vas! Cám. Ott a britán, akkor írasson föl vasat, mi mai napig nem kaptam tőle a telefonát. Rátszólt utána azóta. Hát mert nem mondtad is azt. Nem mondtam neki, hogy írasson vasat, nem íratod. Csinálod a kartonot? Nálam van, de mindig járt a szájuk, hogy mennyi pont van, így örüljön, mindig mondta volna a szájának, hogy mennyi pont van rajta a kártyában. És? Leúzottam, örüljenek neki. Helyi, nagy értelem, hogy mi nem lett a kártyák, hanem inkább bodor. Hát jó, van, végig szedi rá a pontokat. Hát de akkor neki mi a hasznom, semmi? Nem tudom, hát őnek is se semmi, hogy nekem se semmi. Datáinkat könnyen. Hallod, de hát a vasat az visz más műsvényi, nem? Na ja, mondta, hogy rendeltem más, hogy nem hosszány, hogy 2 hónapja várom tőle. Nem emlékszik, hogy nem sem. Mindig mondta, hogy mennyi pont van rajta. Mindig járt a szája balakatájának, hogy hány pont van rajta. Ide vettem, örüljön neki. Ha legyen. Magyarországon és Szlovéniában, ahol szintén működik egy hozzátartozó vállalat. Ez csak hangsúlyozom.